महाभारत भीष्म पर्व चतुर्थोध्याय। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय के द्वारा भूमि के महत्व का वर्णन। वैशंपायनवाच एव मुक्त्वा ययो व्यासो धृतराष्ट्राय धीमते धृतराष्ट्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ध्यानमेवानुपपद्यत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर महर्षि व्यास जी चले गए। धृतराष्ट्र भी उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर कुछ काल तक उन पर सोच विचार करते रहे। स मुहूर्तम इव ध्यात्वाने स्वस्य मुहुर्मुहुः संजयम संसितात्मानम अप्रेक्षत भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ दो घड़ी तक सोचने विचारने के पश्चात बारंबार लंबी सांस खींचते हुए उन्होंने विशुद्ध हृदय वाले संजय से पूछा। संजय मे मही पारा शूरा युद्धाभिनंदिन अन्योन्यम अभिनिघ्नन्ति शस्त्रैरुच्चावचैरिह। पार्थिवा पृथ्वी हेतो समभित्यज्य जीवितम् नवा साम्यन्ति निघ्नन्तो वर्धयन्ति यमक्षयम्। भौममैश्वर्यमिच्छन्तो न मृष्यन्ते परस्परम् मन्ने बहुगुणा भूमे तन्माचक्ष संजय। संजय, पृथ्वी का पालन करने वाले ये सूरवीर नरेश इस भूमि के लिए ही अपना जीवन निछावर करके युद्ध का अभिनंदन करते और छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हैं। इस भूतल के ऐश्वर्य को स्वयं ही चाहते हुए वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। परस्पर प्रहार करते हुए यमलोक की जनसंख्या बढ़ाते हैं परंतु शांत नहीं होते हैं। अतः मैं ऐसा मानता हूँ कि यह भूमि बहुसंख्यक गुणों से विभूषित है, इसलिए संजय तुम मुझसे इस भूमि के गुणों का ही वर्णन करो। बहूनि च सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च कोट्यश्च लोकवीराणां समेता कुरुजांगलैः। कुरुक्षेत्र में इस जगत के कई हजार लाख करोड़ और अरबों वीर एकत्र हुए हैं। देशानां च परिमाणं नगराणां च संजय श्रोतमिच्छामि तत्वेन यतेते समागता। संजय, ये लोग जहाँ जहाँ से आए हैं उन देशों और नगरों का यथार्थ परिमाण मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। दिव्य बुद्धि प्रदीपेन युक्तस्त्वं ज्ञान चक्षुषा प्रभावात्तस्य विप्रसे व्यासस्यामित तेजसः। क्योंकि तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि व्यास जी के प्रभाव से दिव्य बुद्धि रूपी प्रदीप से प्रकाशित ज्ञान दृष्टि से संपन्न हो गए हो। संजय उवाच यथा प्रज्ञम महाप्राज्ञ भौमान भक्षामि ते गुणान शास्त्र चक्षुरवेक्षस्व नमस्ते भरतर्षभ। संजय ने कहा, महाप्राज्ञ मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे इस भूमि के गुणों का वर्णन करूँगा। भरत श्रेष्ठ आपको नमस्कार है, आप शास्त्र दृष्टि से इस विषय को देखिए और समझिए। द्विधानि भूतानि चराणि स्थावराणि च तसानां त्रिविधा योनि अंडत्वेद जरायुजाः। राजन, इस पृथ्वी पर दो तरह के प्राणी उपलब्ध हैं, स्थावर और जंगम। जंगम प्राणियों की उत्पत्ति के तीन स्थान हैं, अंडत स्वेदत और जरायुज। तसानां खलु सर्वेषां श्रेष्ठा राजन् जरायुजाः जरायुजानां प्रवरा मानवा पशवश्चये। राजन, संपूर्ण जंगम जीवों में जरायुज श्रेष्ठ माने गए हैं। जरायुजों में भी मनुष्य और पशु उत्तम हैं। नाना रूप धरा राजस्तेषां भेदा चतुर्दश वेदोक्ता पृथ्वी पाल येषु प्रज्ञा येषु यज्ञा प्रतिष्ठिता। वे नाना प्रकार के आकृति वाले होते हैं। राजन, इनके 14 भेद हैं जो वेदों में बताए गए हैं। भूपाल, उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ग्राम्याणां पुरुषा श्रेष्ठा सिंहाश्चारण्यवासिनां सर्वेषामेव भूतानां अन्योन्येनोपजीवनम्। ग्रामवासी पशु और मनुष्यों में मनुष्य श्रेष्ठ है और वनवासी पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है। समस्त प्राणियों का जीवन निर्वाह एक दूसरे के सहयोग से होता है। उद्भिजाः स्थावरा प्रोक्ता तेषां पञ्चैव जातयः वृक्षगुल्मलतावल्लसारातृणजातयः। स्थावरों को उद्भिज कहते हैं, उनकी पांच ही जातियां हैं, वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली और त्वक्सार अर्थात बांस आदि, ये सब तृण वर्ग की जातियां हैं। तेषां विंशतिरेकोना महाभूतेषु पंचसु चतुर्विंशतिरुद्दिष्टा गायत्री लोकसम्मता। ये स्थावर जंगम रूप 19 प्राणी हैं, इनके साथ पांच महाभूतों को गिन लेने पर इनकी संख्या 24 हो जाती है। गायत्री के भी 24 ही अक्षर होते हैं, इसलिए इन 24 भूतों को भी लोकसम्मत गायत्री कहा गया है। य एतां वेद गायत्रीं पुण्यां सर्वगुणान्वितां तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ स लोकेन प्रणश्यति। भरतश्रेष्ठ, जो लोक में स्थित इस सर्वगुण संपन्न पुण्यमयी गायत्री को यथार्थ रूप से जानता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। अरण्यवासिन सप्त सप्तैषां ग्रामवासिन सिंहा व्याघ्रा वराहश्च महिषा वारणास्तथा वृक्षाश्च वानराश्चैव सप्तारण्या स्मृता नृप। नरेश्वर, उपर्युक्त 14 प्रकार के जरायुध प्राणियों में वनवासी पशु 7 हैं और ग्रामवासी भी 7 ही हैं। सिंह, व्याघ्र, वराह, महिष, गज, रीछ और वानर, ये 7 वनवासी पशु माने गए हैं। गौरजाभिमनुष्याश्च अश्वास्वतरगर्धवा एते ग्राम्या समाख्याता पशवः सप्त साधुभिः एते वै पशवो राजन् ग्राम्यारण्याश्च चतुर्दश। गाय, बकरी, भेड़, मनुष्य, घोड़े, खच्चर और गधे, इन 7 पशुओं को साधु पुरुषों ने ग्रामवासी बताया है। राजन, इस प्रकार ये ग्रामवासी और वनवासी मिलकर कुल 14 पशु कहे गए हैं। भूमौ च जायते सर्वं भूमौ सर्वं विनश्यति भूमि प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव परायणम्। सब कुछ इस भूमि पर है ही उत्पन्न होता है और भूमि में ही विलीन होता है। भूमि ही सब प्राणियों की प्रतिष्ठा और भूमि ही सबका परम आश्रय है। यस्य भूमिस्तस्य सर्वं जगत्स्थावर जंगमं तत्राते गृद्धा राजानो विघ्नन्ति तरेन्तरम्। जिसके अधिकार में भूमि है उसी के अधिकार में संपूर्ण चराचर जगत है, इसीलिए भूमि के प्रति आसक्ति रखने वाले राजा लोग एक दूसरे को मारते हैं। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बो खंड निर्माण पर्वणि भौम गुण कथने चतुर्थोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बो खंड निर्माण पर्व में भूमि गुण वर्णन विषयक 4th अध्याय पूरा हुआ।